Bismillahirrahmanirrahim. Leyl suresi Mekke'de inen surelerdendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birden 11'e kadar. Andolsun bürüyüp örttüğü zaman geceye, açıldığı zaman gündüze, erkeği ve dişiyi yaratana, doğrusu sizin çalışmalarınız bölüm bölümdür. Kim verir ve sakınırsa, en güzeli de tasdik ederse, biz de onu en kolayına muvaffak kılarız. Ama kim de cimrilik eder ve kendini müstahni sayarsa ve en güzeli yalanlarsa, biz de ona en güç olanı kolaylaştırırız. Halbuki düştüğü zaman malı o kimseye asla fayda vermez. Evet. Allah-u Teala bu ayette bürüyüp örttüğü zaman geceye kasem ediyor. Karanlığıyla bütün yaratıkları kuşattığı zaman, açıldığı zaman gündüze, ışığı ve aydınlığıyla belirdiği zaman erkeği ve dışıyı yaratana. Bu birbirinin zıttı olan şeylere kasem edildiği için üzerine kasem edilen şey de birbirine çelişik olmaktadır. Bu sebeple Rabbimiz Subhanahu ve Teala, doğrusu sizin çalışmalarınız bölüm bölümdür. Kulların kazandıkları işler de birbirinden farklı, birbirleriyle çelişiktir. Kimisi hayır işler, kimisi şer işler buyuruyor. Kim verir sakınırsa, en güzeli tasdiklerse, la ilahe illallah deyip buna göre hareket eder doğrularsa, onun varacağı yer cennettir buyuruyor. Kim cimrilik eder ve en güzeli de yalanlarsa, onun varacağı yer de cehennemdir buyurmuştur. 12'den 21'e kadar. Şüphesiz ki bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. Ve hiç şüphesiz ahiret de dünyada bizimdir. Sizi alevler saçan ateşle uyardım. Oraya ancak en azgın olan girer. Yalanlayıp yüz çevirmiş olan, en çok sakınan ise ondan uzak tutulur. Ki o malını temizlemek için verir. Onun nezdinde bir kimsenin karşılık olarak verilecek hiçbir nimeti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin hoşnutluğunu gözetmek içindir. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır. Şüphesiz ki bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. Kim hidayet yoluna suluk ederse Allah'a vasıl olur. Peygamberlere düşen apaçık bir tebliğdir. Helalı haramı açıklamaktır. İnkar eden, ahireti yalanlayan oraya azgın olarak girecek. Her tarafını alev kuşatacaktır. Kim de sakınırsa, kim de malını temizlemek için verirse ve onun karşılığı da Yüce Rabbinin hoşnutluğuyla cennete girmektir. Ahiret diyarında, cennet bahçelerinde Rabbini görmektir. Elbette kendisi de bundan hoşnut olacaktır. Allah bizi cennetine koysun. Cennette cemalini gören o samimi kulların arasına bizleri de katsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.